Ja bym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 31 października. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Do 5% dobiła inflacja w październiku. Fryzjer zwolniony z więzienia za dobre sprawowanie. 22 obywateli Rumunii zaginionych po powodzi w Hiszpanii. Jest drożej niż rok temu. Ceny towarów i usług w październiku wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 5%. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. We wrześniu inflacja wyniosła 4,9%. Piotr Bielski z Santander Bank Polska wskazuje, że dzisiejszy odczyt jest zgodny z oczekiwaniami rynku. W górę poszły między innymi ceny żywności i ceny energii. Co ciekawe, dość wyraźnie spadły ceny paliw, mimo tego, że w ciągu miesiąca na stacjach benzynowych raczej obserwowaliśmy wzrosty cen wynikające ze zmiany kursu walutowego i ceny ropy na świecie. Natomiast ewidentnie na całym miesiącu zaważył początek października, kiedy te ceny na stacjach benzynowych były dość niskie. Ogólnie myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że wciąż ta inflacja znajduje się w tendencji wzrostowej. A ta, zdaniem ekonomisty, szybko się nie skończy. W tej sytuacji ponad 70% Polaków uważa, że należy oszczędzać. Wynika z najnowszego badania postawy Polaków wobec finansów. Widać w nim pozytywne trendy, mówi Anna Bichta, prezeska Fundacji Fink. Coraz więcej osób regularnie co miesiąc odkłada określoną sumę pieniędzy. Od 5 lat zauważalnie spada odsetek tych, którzy uważają, że nie warto oszczędzać. Oszczędzanie dla zabezpieczenia swojej przyszłości na emeryturze po spadku zainteresowania w latach 2019-2021 znów stało się jednym z 4 najważniejszych celów i ma tendencję wzrostową. 31 października to Światowy Dzień Oszczędzania. W prokuraturze w Katowicach trwa przesłuchanie Pawła S., założyciela firmy odzieżowej Red Is Bad. Wczoraj został deportowany z Dominikany do Polski. Po godzinie 10 Paweł S. został przywieziony do prokuratury w Katowicach przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mężczyzna został deportowany z Dominikany. Paweł S. był poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nadużyć finansowych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zdaniem śledczych wraz z byłym dyrektorem agencji Michałem K. działali w zorganizowanej grupie przestępczej w celu uzyskania korzyści majątkowych. Spółki Pawła S. współpracowały z agencją, wypełniając zamówienia, za które otrzymały nawet 500 000 zł. Jednym z nich były agregaty prądotwórcze dla Ukrainy, które sprzedano państwowej instytucji po naliczeniu zawyżonych marsz. Po przekroczeniu granic Polski na Pawła S. nałożono 3-miesięczny areszt. W zależności od wyników przesłuchania prokurator może wystąpić do sądu z wnioskiem o utrzymanie tymczasowego aresztowania lub zdecydować o zmianie środka zapobiegawczego. Relacjonowała Agnieszka Loch. Ryszard F., znany jako Fryzjer, opuścił zakład karny w Krzywańcu. Odsiadywał tam karę za korupcję w polskim futbolu. Sąd we Wrocławiu zdecydował o warunkowym przedterminowym zwolnieniu go po ponad 6 latach odsiadki, uwzględniając dobre sprawowanie. Istotnym czynnikiem był też wiek. Mający 78 lat, Ryszard F. pierwotnie miał odsiadywać karę do przyszłego roku. Po wyjściu na wolność Fryzjer może niedługo znów zwrócić na siebie uwagę. W 2026 roku planowana jest premiera jego filmowej biografii. Po katastrofalnych powodziach w Hiszpanii zgłoszono zaginięcie 22 obywateli Rumunii, podały władze tego kraju. Według ostatnich danych powódź pochłonęła 95 ofiar. Rumuńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pomocą konsulatu w Castellón de la Plana, kilkadziesiąt kilometrów na północ od Walencji, weryfikuje w tej chwili informacje o 22 obywatelach zaginionych w czasie niedawnej powodzi. Urząd konsularny utrzymuje stały kontakt z lokalnymi władzami i sprawdza wszelkie sygnały związane z rumuńskimi obywatelami. Ambasada w Madrycie dodatkowo utrzymuje stały kontakt z hiszpańskimi władzami centralnymi, aby jak najszybciej wyjaśnić losy zaginionych i udzielić Hiszpanom niezbędnej pomocy. Konsulowie, poza poszukiwaniem zaginionych, próbują pomóc wielu Rumunom, którzy zostali poszkodowani w czasie kataklizmu. Na hiszpańskim wybrzeżu i w rejonie Walencji, gdzie powódź była najgroźniejsza, pracuje wielu migrantów zarobkowych z Rumunii. Według najnowszych danych w katastrofalnej powodzi zginęło co najmniej 95 osób. Była to największa powódź w Hiszpanii od 1973 roku. Piotr Piętka, Polskie Radio. Spoty, podcasty i konferencje przygotowuje Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, by promować rodzicielstwo zastępcze. Wszystko po to, by znaleźć opiekę dla dzieci, które nie mogą być ze swoimi biologicznymi rodzicami. Zbyt mała liczba chętnych bierze się z obaw, że z przyjętym pod dach dzieckiem za jakiś czas trzeba będzie się rozstać, uważa wicedyrektor ośrodka Ewelina Bambanak. Co jest najtrudniejsze dla tych rodzin? ile to dziecko będzie u nas. Pojawią się więzi, pojawi się bliskość, a nagle to dziecko będzie musiało od nas odejść, bo znajdzie rodzinę adopcyjną, bo rodzina biologiczna będzie na tyle dobrze funkcjonowała, że zostaną na przykład przywrócone prawa rodzicielskie i to są największe bolączki tych osób. Jadwiga Jagiełło, która ma status rodziny zastępczej, zachęca niezdecydowanych do podjęcia takiego kroku. Szczęście dziecka, danie dziecku możliwości wychowania się w rodzinie, pokazania, jak ta rodzina ma wyglądać. Myślę, że to jest to, nad czym nie powinniśmy się zastanawiać, jeżeli tylko mamy takie chęci, taką motywację. Według danych GUS-u pod koniec ubiegłego roku na Podkarpaciu było 1150 rodzin zastępczych. To znacznie mniej w porównaniu do potrzeb. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartkowe popołudnie pochmurne, na północy i wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki. Na Pomorzu 15 stopni, na południu 14, w centrum 12, na Podhalu 10. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po 12. Tu Myśliwiecka 357. Fall to the Floor. Zespół Star Sailor otwiera nasze spotkanie w czwartkowym wydaniu audycji Tu Myśliwiecka 357. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski, Mariusz Owczarek, witamy Państwa i zapraszamy do wspólnego słuchania trójki do 14, także układania tego programu, bo pod numerem 22 i 7 trójek mogą Państwo jak zawsze w audycji Tu Myśliwiecka 357 zamawiać swoje ulubione piosenki, które na antenie trójki zabrzmią dziś dobrze. Na pewno dobrze zabrzmi nasza piosenka dnia Cool Kids of Death i Belmondo Origami. Origami to jest nowa piosenka zespołu Cool Kids of Death, gościnnie raper Belmondo w tym utworze, a to kolejna zapowiedź płyty, która się zbliża, nowej płyty zespołu Cool Kids of Death, także zbliża się trasa koncertowa, wspólna trasa koncertowa Cool Kids of Death i zespołu Waluś, Kraksa, Kryzys. To będą koncerty w listopadzie, 26 Gdańsk, 27 Poznań, 28 Wrocław i już także dwa grudniowe, 3 grudnia i 10 grudnia Kraków i Warszawska Stodoła 10 grudnia. Origami, Cool Kids of Death, Belmondo, to jest nasza piosenka dnia na ten czwartek, 31 października. If I Could Change Your Mind, to zespół Haim w audycji Tu Myśliwiecka 357, 19 minut po 12. Jeśli chcą Państwo usłyszeć swoją ulubioną piosenkę na antenie trójki, proszę bardzo, 22 i 7 trójek. Michał Kowarski czeka na Państwa zgłoszenia. A czego możemy się spodziewać po audycji Tu Myśliwiecka 357 dzisiaj? Nasze stałe punkty programu, proszę bardzo, 12.30, trójka na życzenie, czyli o naszych trójkowych podcastach opowie dzisiaj Agnieszka Szydłowska. O 12.45 Ewa Lipowicz i kilka słów o tym, czego możemy się spodziewać po popołudniowym wydaniu audycji Zapraszamy do Trójki. Zajrzymy także do Euronetu. W tej sprawie w studiu pojawi się Monika Suszek, no i Gosia Jakubowska. Także jej cykl Mówię o muzyce. O 13.30 dziś wywiad z Janem Lynchem z zespołu Lancum. To pokrótce nasze plany na dzisiejsze z Państwem spotkanie do 14 w trójce.

Jutro możemy być szczęśliwi. Zespół Raz, Dwa, Trzy i Feel It Still, Portugal The Man. W audycji Tu Myśliwiecka 357. 26 minut po południu. Za chwilę porozmawiamy o trójkowych podcastach. Ogłoszenie społeczne. Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Urodzinowe okazje na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G, 512 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2099. Teraz za 1999 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nie uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczok wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Jak nagrody natychmiastowe, to urodzinowa loteria Allegro Smart. Do 10 listopada rób zakupy z darmową dostawą i graj o 200 tysięcy złotych, hybrydowe BMW i ponad 25 tysięcy innych nagród. Szczegóły w regulaminie. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. 28,5 minuty po południu. Trójka na życzenie. W studiu Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. I to jest ten moment, w którym przypominamy o bogactwie naszych podcastów, z których można korzystać zaglądając na stronę trójkową i tam taki niebieski przycisk z napisem podcasty bardzo prowokacyjnie się zachowuje w prawym górnym rogu. Można oczywiście znaleźć podcasty w naszej aplikacji lub też szukać naszych tytułów na dowolnie wybranej platformie streamingowej, bo wszędzie tam, gdzie ludzie szukają podcastów, są także nasze propozycje. I dzisiaj chciałabym zwrócić uwagę na najnowszy odcinek naszego podcastu z cyklu Ludzie pod tytuł Onkostory. Aga Trzeciakiewicz, Agnieszka Trzeciakiewicz przygotowuje dla nas rozmowy, które dotyczą chorób nowotworowych, ale jednocześnie dotyczą tak naprawdę całego świata, bo kiedy choruje jedna osoba, to choruje też jego rodzina, chorują jego najbliżsi, ci rodzina z wyboru i bardzo dużo się zmienia. Ci bohaterowie, których i bohaterki, których Aga do rozmowy zaprasza, są na różnym etapie swojego życia, także życia z chorobą. Są to także specjaliści, którzy wielokrotnie spotykali się z różnymi odmianami chorób nowotworowych. A ten odcinek, który wczoraj pojawił się na antenie, a dzisiaj jest już do znalezienia w podcastach, jest szczególny dlatego, że właśnie do studia trójkowego Agnieszka Trzeciakiewicz zaprosiła parę, małżeństwo, Annę Hernik i Janka Hernika. Tutaj historia spotkania Agnieszki Trzeciakiewicz z Anną Hernik jest prosta. Poznały się podczas robienia naszej sesji trójkowej, więc jeżeli ktoś zagląda na nasze strony, w naszych mediach społecznościowych można znaleźć takie zdjęcia nas w liściach. To właśnie Ania Hernik robiła te zdjęcia. Ale pani zgadały się na temat sytuacji rodzinnej Ani Hernik. Janek Hernik choruje na nowotwór, a kiedy choruje właśnie jedna osoba w rodzinie, jak powiedziałam, choruje cała rodzina i staje się jasne, że życie układa się inaczej. I duża ta część rozmowy jest właśnie o tej inności, ale duża też część jest o tym, jak żyć, żeby życie dzieci na przykład przebiegało zgodnie z rytmem, w jaki powinno wyglądać dzieciństwo trójki dzieciaków. I dużo też jest o tym, o czym nie chcemy myśleć, bo w ogóle nie mówimy o śmierci, odpychamy od siebie tematy ostateczne, a tymczasem okazuje się, jak bardzo ważne jest przygotowanie. Na swojej stronie zaczęłaś relacjonować obszernie to, co się u was dzieje, ale też jednocześnie to były pewnego rodzaju porady dla innych. Tak. Moją uwagę przykuł twój wpis, który brzmiał tak. Pamiętam dokładnie panikę, gdy Janek zachorował. Szedł na pierwszą operację, a ja o jego firmowych sprawach, dostępach do kont, kart, księgowości, kredytów, nie wiedziałam absolutnie nic. Mhm. Tak było. Nie odkładajcie niczego na później. No niestety żyliśmy, tak jak większość z was żyje, bez takiej uważności właśnie na kwestie ostateczne, bo wszystko, co złe, to nie u nas. I gdyby wtedy Janka zabrakło, no byłoby mi bardzo trudno, bo no tak jak napisałam właśnie, nie miałam pojęcia o wielu kwestiach dotyczących i jego pracy, firmy i naszych finansów. Bo no my się trochę się tak podzieliliśmy, że Janek utrzymywał dom, a ja się zajmowałam dziećmi i wszystkimi takimi okołodomowo-zwierzęcymi sprawami zdrowotnymi. I byłam trochę wykluczona z tego świata. No, na szczęście w tej chorobie jest nam dany czas taki, gdzie to wszystko sobie mogliśmy poukładać, ale wiele osób tego czasu nie ma i nawet dzień temu odebrałam telefon od kolegi, którego żona w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala i mówi, Anka, ja nawet nie mam dostępu do jej telefonu, nie mówiąc o tym, że nie wiem, gdzie ma karty, jakie ma zobowiązania, więc... Twoja teraz, rada? Wasza rada? Tak, teraz mam trochę taką misję, żeby właśnie te wszystkie rzeczy, póki jesteśmy zdrowi, sobie regulować, rozmawiać o tym i naprawdę nie bać się tego, bo to jest potem zupełnie niepotrzebne, kiedy mamy na głowie chorobę, ratowanie życia, żebyśmy nie musieli się martwić o takie sprawy. Prawda jest taka, że nowoczesny świat odsunął śmierć i myślenie o śmierci poza ramy naszego codziennego życia. Kiedyś obcowanie ze śmiercią, pożegnanie zmarłych członków rodziny było czymś naturalnym, tak więc też śmierć i mówienie o niej było zdecydowanie częstsze. Z tej rozmowy poza wieloma ciepłymi i takimi trzymającymi się teraźniejszości i szukania szczęścia w każdej sekundzie, która jeszcze jest, wypływa właśnie wiele takich wniosków, które niezależnie od tego, czy chorujemy, czy mamy dookoła siebie osoby chore, czy po prostu chcemy bezpiecznie żyć z miłością i troską, myśląc o najbliższych, wypływa wniosek, zabezpieczajmy wszystkie sprawy doczesne, póki jeszcze możemy to zrobić, a ponieważ przed nami dwa święta, 1 i 2 listopada i dużo będziemy właśnie wspominać i będziemy myśleć o tych, którzy już odeszli, to warto też z taką czułością pomyśleć o tych, którzy są, właśnie po to, abyśmy o siebie wszystkich zadbali. Co mówiąc, stawiam kropkę i jednocześnie polecam oczywiście nasze podcasty. Przypominałam o najnowszym odcinku Onko Story, to już 4 odcinek, wszystkie można znaleźć w naszych podcastach, gorąco polecam. Kolejne będą powstawały i regularnie co tydzień do naszych podcastów dołączały. Agnieszka Szydłowska, dziś o bardzo ważnych sprawach rozmawialiśmy. To nasze podcasty, podcasty.polskieradio.pl. Polecamy Państwu tę stronę niezmiennie. Fine up in the tower, the way you move like you do, ooh, it's like you do. Cascade to Silk Sonic. Są super zespoły, super grupy, są też super duety. No i to właśnie jeden z tych super duetów. Bruno Mars i Anderson .Paak w nagraniu z płyty, którą wydali wspólnie w 2021 roku pod tytułem An Evening with Silk Sonic. Wieczór z Silk Sonic Państwo też mogą sobie zaplanować, ale na dziś mamy inną propozycję, taką chyba nie do, z tych propozycji nie do odrzucenia. Dzisiaj wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 20.30 będą mogli Państwo przedpremierowo posłuchać nowego, jakże oczekiwanego przez wielu fanów i przez wiele lat nowego albumu zespołu The Cure. Jutro oficjalna premiera, ale już dzisiaj wieczorem taki czas z nową płytą The Cure mogą Państwo spędzić w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, na znakomitym sprzęcie. Wszystko będzie brzmiało doskonale. Nowy album zespołu The Cure będziemy Państwu mogli zaprezentować przedpremierowo. Czekamy na zgłoszenia, a dokładniej rzecz ujmując, czeka na te zgłoszenia Michał Kowarski pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Dziś o 20.30 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przedpremierowo nowy album zespołu The Cure, Songs from the Lost World. Zapraszamy Państwa serdecznie na Myśliwiecką 357 i do wspólnego spędzenia tego wieczoru z nową płytą zespołu The Cure. Za 20 minut 13, za chwilę zajrzymy w plan popołudniowego wydania audycji Zapraszamy do Trójki, ale zanim to się stanie, jeszcze Demon z nowej płyty. Jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć. Dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żeby mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żeby mógł kołysać siebie do snu. Zieleń i żeby mógł kołysać. Zieleń to Demon z nowego albumu. Tę piosenkę znajdą Państwo wśród propozycji do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Zapraszam na naszą trójkową stronę również i w tej sprawie. 22 i 7 trójek. Telefon dzwoni, bo po pierwsze zapraszamy na dzisiejszy przedpremierowy odsłuch nowej płyty zespołu The Cure. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 20.30 się spotykamy. No i także 22 i 7 trójek, kiedy Państwo zamawiają te ważne utwory, które dobrze zabrzmią na naszej antenie. Bardzo bym był rad, gdyby trójeczka dzisiaj puściła coś ze starej płytoteki naszej rodzimej muzyki, a konkretnie Krzysztofa Klęczona. Jak wszyscy wiemy, jutro jest święto zmarłych i bardzo bym prosił o 10 w skali Beauforta. Przypuszczam, że w waszej bazie takowy utwór się znajduje. Krzysztof Klęczon, 10 w skali Beauforta. Dla wszystkich moich przyjaciół, którzy już grają na wysokiej scenie, tam na tej najwyższej, bo jak droga trójeczko, wiesz, sam muzykuję. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam cię serdecznie. Zachodni wiatr rzekł gdzieś za rufą został. I nagle ktoś jak papier zbladł, sztorm idzie, panie Bosman. A Bosman tylko zapiął płaszcz, zaklął, wieczorta nie daje. Spadła nagle, rzucało nami w górę w dół i fala zmyła żagle. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął, czorta nie daje, łajbie żadnych szans. Przedziwne czasem sny się ma. 10 skali Beauforta, 10 skali Beauforta, 10 skali Beauforta. Krzysztof Klęczon, 3 korony, 10 w skali Beauforta. To Państwa piosenka na dziś, wybrana przez słuchaczy trójki. 22 i 7 trójek. Widzę, że Michał Kowarski ma ręce pełne roboty, czyli dzwonią Państwo. Chcą Państwo posłuchać dziś przedpremierowo nowego albumu zespołu The Cure w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 20.30 zaczynamy. Wtedy zabrzmią pierwsze dźwięki z tej płyty, która oficjalną premierę ma jutro, 1 listopada. 22 i 7 trójek. The Cure przedpremierowo z nowego albumu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziś o 20.30. Out on the Last Kiss, zespół Pearl Jam w dzisiejszym wydaniu audycji Tu, Myśliwiecka 357. W studiu pojawiła się Ewa Lipowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Z zapowiedzią popołudniowego wydania audycji zapraszamy do Trójki. To też, ale po prostu nie mogę już. Muszę opowiedzieć ciąg dalszej historii z killerem. Nie znasz sprawy, tak? Szybki brief. Ja na spacerze z kotem, naprzeciwko nas pies. Tak, słyszałem to przez radio. Właśnie, o tak, tak. Aha, właśnie. Czyli sytuacja ma uważa, to ma ciąg dalszy. Kolejny odcinek, dobrze. Gdyż mamy osiedlową panią weterynarz. No i ja poszłam kiedyś i w czasie, gdy ona coś tam robiła, to ja mówię, że miałam taką tu przygodę. Ona mówi, a znam ten egzemplarz. To nie jest Radlerek, to jest Chihuahua. To jeszcze groźniejszy chyba. I tak ma na imię Killer. No i ja sobie tutaj już poszłam w śmiech, a pani tak na mnie patrzy, mówi, nie ma się z czego śmiać, jak ostatnio przyszedł na zastrzyk, to tak się uczepił nosa właściciela, że go rozkrwawił. Ta-da! Czyli adekwatne jest imię do zwierzaka, jak najbardziej. Tak, takie właśnie, wiesz, a to kot Kuba, który potrafi skoczyć na rewers mówiącej te słowa, a to pies killer, naprawdę, ja zapraszam. No tak, ale te najmniejsze są najgroźniejsze, to powszechnie wiadomo. Ja chciałam tylko powiedzieć na marginesie, że też za duża nie jestem. To a tak. A co w audycji, Ewo? Ona trochę będzie jakaś poważna, mi się wydaje, ale też z drugiej strony będzie miejsce na radość, gdyż będzie o, uważasz, Miss i Mister Seniorów 60+. Mieliśmy początek, jak się państwo przygotowywali do imprezy, a teraz jest już grande finale, więc poznamy tę Miss i tego Mistera. No, oczywiście ze spraw ważnych, czyli ten wyrok w sprawie skóry, rzecz niesamowicie skomplikowana i pierwsza taka w Polsce, opowiemy. Nie chcę o tym mówić dużo, bo to sprawa skomplikowana i trudna. Ale z rzeczy ciekawych i w kontekście nadchodzącego święta też dosyć istotnych. Jedna z czołowych firm pogrzebowych w Polsce wprowadzała możliwość płatności ratalnej za usługi pogrzebowe. Myślę, że to jest jednak istotne, bo to nie są tanie rzeczy, krótko mówiąc. Kuba Witkowski opowie o tych skomplikowanych nowych odcinkach drogowych, za które będziemy płacić niestety. Kuba na szczęście to wyjaśni. I jeszcze mam nadzieję, a nawet pewność, że porozmawiamy z gościem o tym, co się dzieje z naszą tożsamością cyfrową, kiedy umieramy. albo na przykład wyłącza nam się telefon i tam już nie ma dostępu do tego, a z naszymi kontami w licznych social mediach. Jak się dostać do telefonu, do którego tylko ta osoba, który już nie ma, na przykład, albo jak dezaktywować konto, bo powiem szczerze, mam prywatny przypadek taki, że osoba, która zmarła, co jakiś czas wyświetla mi się jej profil, jeszcze pod hasłem, że opublikowała coś. Ja rozumiem, że rodzina jakoś to podtrzymuje, ale to takie jest troszkę, jakby powiedziała młodzież, creepy. No niemniej. No i tak to. Jeszcze tam parę rzeczy będzie innych, ale nie wszystko mogę powiedzieć, bo przecież jakiś musi zostać element zaskoczenia, nie? Bardzo mnie zaintrygowałeś tą historią z killerem, tak? Tak. Tak, tak. Ja będę monitorować, obiecuję, zobowiązuję się, proszę państwa. Jeśli spotkam jeszcze killera, to dowiem się wszystkich innych ciekawych szczegółów z jego życia. Oj tak, trzeba uważać, szczególnie na te małe, groźne. Tak, tak. Ja miałam kolegę, który też miał kiedyś małego pieska i on miał też tę właściwość, że właśnie pływał z nim, z kolegą znaczy, i kolega o nim mówił, że to jest model przeciwlotniczy, ponieważ oszczekiwał wszystko, co lata. Jak był ptak, nie daj Bóg, to już po prostu do końca rejsu było szczekane. Pozdrawiamy wszystkich właścicieli psów, niezależnie od tego, czy to są psy duże, małe, głośne, cisze. Zdecydowanie. Właścicieli kotów też. Też, o właśnie. Dziękuję bardzo. Cześć. Ewa Lipowicz z zapowiedzią tego, czego się mogą państwo spodziewać dziś w popołudniowym wydaniu audycji. Zapraszamy do Trójki, jak zwykle na naszej antenie chwilę po 16. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych klątw. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko jak uśpić czas w serpentynie głupstw, nie zgubić się znów. Tym razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko ja. Kotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Zespół Lily Hates Roses i Mokotów w audycji Tu, Myśliwiecka 357. Po 13 wracamy do państwa po serwisie informacyjnym. Będziemy rozmawiać o muzyce, a dokładniej Gosia Jakubowska i jej wywiad z Janem Lynchem zespołu Lancôme. To między innymi tego się mogą państwo po nas spodziewać po 13 w audycji Tu, Myśliwiecka 357. Zapraszamy do reklamy. I've got the power.